noć ja sam sam, da li bi htjela me? Djevojku nemam, al znaj, radim na tome. Ne da mi mira vrag, lako se zaljubim. Hajde daj mi neki znak, pa da te poljubim. Hajde dopusti, malo popusti, skinuo bi zvijezde s neba kad bi pristala. Malo nevjeran i bezobrazan, radio bi sve što treba, samo kad bi rekla da. Otrova sa tvojih usana, zaljubljen jesam, al to ne mora niko da zna. Ne da mi mira vrag, lako se zaljubim. Ajde daj mi neki znak, pa da te poljubim. Hajde dopusti, malo popusti, skinuo bi zvijezde s neba kad bi pristala. Malo nevjeran i bezobrazan, radio bi sve što treba, samo kad bi rekla da. Hajde dopusti, malo popusti, skinuo bi zvijezde s neba kad bi pristala. Malo nevjeran i bezobrazan, radio bi sve što treba, samo kad bi rekla da.